dile gel destana gel. Neynim, neynim, neynim, dile gel destana gel. Neynim, neynim, neynim, anan izini vermese vay vay vay vay vay vay vay. Yar yandım, yalandan hastalan gel. Neynim, neynim, neynim, yalandan hastalan gel. Neynim, neynim, neynim, var bu sana ayrı, olamam dosttan ayrı. Var bu sana ayrı, olamam dosttan ayrı. İnsanoğlu yaşar mı vay vay vay vay vay vay vay. Yar yandım, kalsa nefesten ayrı. Neynim, neynim, neynim, kalsa nefesten ayrı. Neynim, neynim, neynim, neynim, neynim. Geç buldum, tez yetirdim vay vay vay vay vay vay vay. Yar yandım, oldum düş görmüş gibi. Neynim, neynim, neynim, oldum düş görmüş gibi. Neynim, neynim, neynim, vay bu sana ayrı. Dostan ayrı, bayır bostan ayrı, Allah'ım dostan ayrı. İnsanoğlu yaşar mı vay vay vay vay vay vay vay. Yar yandım, kalsa nefesten ayrı. Neynim, neynim, neynim, kalsa nefesten ayrı. Neynim.